Live de la mare, live de la Costinești, Summer, Kiss Kiss in the Mix 2011. Ia uzi ce nebunie aici pe scena Kiss FM. Am deschis mini clubul nostru Kiss FM Club, nu știu, Sour Club sau cum să-i spunem. Wow, cred că asta a fost cel mai tare început de emisie. Este ziua cu numărul 21, live de aici din Costinești. Avem scenă, avem muzică foarte, foarte tare. Scena este plină de chisoman, de turiști veniți aici la mare. Puțin mai acolo avem pentru ei foarte multe premii. Premii la o petrecere specială de seară în Midnight Sun Club. Așa că să vă auzim încă o dată. Pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. I never make you cry, make you cry, make you cry. You keep me silent. never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. O petrecere bestială în fața Beach Barului Kiss FM, pe scena Kiss FM. Hai să ne auzim. Hai să ne și prezentăm. Dijang și Olix împreună cu voi live din Costinești până la ora 18, în cazul în care nu v-ați prins. În Costinești este distracție mare, mare de tot, începând de aseară, când am cărat boxele aici pe plajă. Da, am deschis mini clubul de Beach Club-ul Kiss FM aici pe plaja din Costinești. Olix înăuntrul Beach Barului la umbră, DJ Anca aici la soare cu gașca mare din Oradea. Și Josh, colegul nostru de la Tehnic și Foto, este cocoțat pe boxe. O să fac niște poze foarte interesante, le vă pune pe site-ul kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Continuăm cu tracklist-ul, avem o piesă surpriză, este în playlist, facem gălăgie, cea mai bună muzică! Se ascultă! Da.

sun. You're like the rain in a summer day. You're the girl in my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy. I won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy. I won't make you cry. So be mine, so be mine. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any. Costinești, 16 și 25 de minute. Avem un tank de dedicații adunat încă de la prânz aici, la Beach Barul Kiss FM. Pentru Kisomani, cum șez longomoviști din Oradea, Maxim. Hey, ia uite acolo. Așa avem de la Dragoș pentru cea mai nervoasă fată din Sălăjean. Din partea lui Marian, Zinu, Dinu, pentru Nași, cred că Zin, nu știu. Zinu, nu da, știu. Pentru Nași, lui și pentru toți cei de acasă, vă urez tot binele din lume și multă sănătate. Și pentru Ștefan, Ștefan se știe, cel mai frumos copil din lume, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. O fi Zinul cel bun, pentru Gașca nebună din Botoșan, de la Sabin și Sabina, care vă invită la Costinești, este mare, mare nebunie. Mai am așa de la Bebe pentru Vio, Gălăgie din Curtea de Argeș. Stai că mai am și eu. Da, așa să-l și găsesc. De la Marian pentru colegii lui Alex, Cătă, Radu și Adi, Maria și pentru băieții lui David și Andu, mulțumim. De la Montoia pentru Gașca din Adjud. Din partea lui Aurel din Lugoș pentru Puia, Sică și George. Pentru fetele vesele de la Târgoviște, țineți-o tot așa. Erau aici, acum încă o dată. Pentru Gașca de la Buftea să rămână unită. Pentru băieții din Cluj, încă un mesaj, nu se știe de la cine. Și hai să mai luăm încă două. Mai ia. De la Danciu, Danciu din Gilău pentru toată Gașca din Cluj. Gașca din Oradea pentru Ardori, Welcome to Saint-Tropez. O să fie puțin mai încolo. Momentan, hai să continuăm. Avem Laura No More Tears și o să ne întâlnim și cu DJ Project și Giulia, mi-e dor de noi. După care alte piese, alte super hituri mixate aici pe plaja Summer Kiss, unde este mare nebunie și petrecere în aer liber. DJ Axe Onyx împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix Live din Costinești, unde este mare nebunie, unde lumea dansează pe scenă, în fața studioului, în fața beach barului. Continuăm seria de artiști invitați, artiști care trec pe la mare, care sunt pe aici, care au treabă, care vin special pentru noi, unii dintre ei să fie în emisiunea Kiss Kiss in the Mix prezenți. Alături de noi astăzi, în fața beach barului Kiss FM, cu o bere răcoroasă în mână, la fel ca seară când am stat să ne relaxăm. Da, avem David DJ și, nu Tony, Mosano. Hello, hello, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ce faceți? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. La noi e ahoi, să știi. Yo, yo, yo, yo, yo, nu? Așa era parte. Da. Aseară am văzut mega show-ul pe care l-ai făcut într-o discotecă aici în Costinești. Dar ne-a plăcut foarte, foarte mult. Ne-am distrat cu toții până dimineață. A fost foarte frumos. Noi ne place foarte mult noul tău single. Unde este fata? Unde e Jolie? Unde e Nonis? Cred că e acasă, nu știu. Acum stai să sună să văd unde umblă. Și că stai să-i sună, să-i întreb. Ar fi frumos să iei așa și pe ei la mare. Ar fi fost frumos, acum Ana, nu poți să știi, nu poți să controlezi viețile oamenilor, știi, dacă nu au concediu, nu poți să... Foarte tare. Pe David, știi foarte bine, David DJ, de când colaborează cu Doni, hiturile și așa mai departe, el acum are o piesă nouă, se aude... Hot Girl. În Costinești, peste tot se aude piesa asta, deci foarte tare. Featuring-ul tău cu Jolie, de care ziceam, și cu Nonis. Păi, eu zic să ascultăm piesa, facem niște poze, le punem pe site, no? Ok. Bă, da, stai să-i întrebăm, dacă tot am venit la mare, cum se simt la mare? Uite, Mosano e nerăbdător să ne spună cum se simte la mare. Da, și Mosano se află aici, de fapt, vreau să facem o intervenție separată cu el, dar uite, îl pune tot acum. Păi putem face și o intervenție separată, mai târziu. Da, sunt ok, am venit la mare să mă distrez, să mă simt bine. Bine că nu bate vântul, că dacă mai bătea și vântul... E, uite, bate vântul acum și răzare berea! Atenție, ține paharul că o să curgă berea în laptop. Dar ține și nou, Indianotech, indienii unde sunt? Indianca, unde sunt? Le-am trimis acasă, că au spus că nu le place la noi, la români, la pe litoral, și au zis că e mai frumos la ei la mare acolo. E mai frumos în Oceanul Indian, sunt convins. A vrut să mă ia și pe mine, dar a spus că sunt patriot până la mare. Sigur că da. Din când în când Mosano umblă pe aici pe plajă îmbrăcat în indian, să știți că el este, dar nu prea decât să facă puțin teaser, teasing la... Ne-am pus chiar și un punct de la roșu în frunte. Dacă tot sunteți la mare, cum e la mare? Cum se distrează lumea la mare? Că tot ați fost aseară în discoteca Mega. La fel ca în fiecare an. E, poate e bine. Totuși... mai puțin anul ăsta, nu știu de ce. Criză. E început de sezon. Da, da, show este oricum ar fi. Păi nu era vorba de show, era vorba de distracția lor. Show continuă toată vara, super ok. Cu alte cuvinte, show must go on. Foarte bine, David DJ împreună cu Mosano, astăzi invitați în fața beach barului Kiss FM la Summer Kiss Costinești. Hai să ascultăm piesa pe care vă promitam. Este piesa lui David DJ împreună cu Nonis și Bijoli, așa. Foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. S-A-L-O-V-E. Cea mai nouă piesă David DJ împreună cu Pijoli și Nonis, Perfect, se cheamă. Mr. David, baftă mare mai departe cu piesa. Mulțumesc. Pentru fani, așa pe final, rapid, scurt, Facebook, Twitter, ce vrei tu, site? Facebook, David DJ oficial, fanpage. Așa, site-ul daviddj.com.ro www.com.eu.org. Da. Toate astea, bravo. Oricum, Facebook-ul e foarte important, l-am văzut și de dimineață, posta acolo. Nu eu. Nu, da, PR-ii. Mi-am spart contul iar. Ok, domnul Mosano, la fel, la revedere, seara frumoasă, mai departe, o vacanță plăcută, ne vedem pe aici și ei sunt niște veterani ai beach barului. Normal, de fiecare dată aici venim și fiecare an tot aici venim. V-am bubat, ceau, facem o scurtă pauză în țară, noi rămânem aici cu nebunia pe plaja Summer Kiss și revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss, Casino Mix, live de la mare, live de la Costinești. Hai să auzim, Gașca! Ca în fiecare zi, noi avem parte de câte o petrecere. Nu ne mai săturăm de party-uri de dimineață până seara și apoi de la 4 la 6 când intrăm în direct în toată rețeaua Kiss FM, să ne auzim în toată țara, să transmitem nebunia care se întâmplă la Costinești și în vara lui 2011. Oleg și DJ Young împreună cu voi, live in the mix. Da, stai așa să vorbesc și eu. Ne-am întors în direct. Mamă, doar 6 minute avem până la următoarele reclame. Încercăm în 6 minute să înghesim 3 piese. Plain Winnie, Abibi, Alexino și Starcea, Seniorita. Ne ascultă și capitanul Jack Widow Sparrow. Este pe recepție și ne transmite numai gânduri bune. Numai de bine, da. Mai ales nouă. Și un frigider. Și Connector imediat, Rick de Alarm, DJ Alex și Olic sunt împreună cu voi. Live din Costinești, distracție maximă. Cea mai bună muzică se ascultă. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy doubt. You've been your love, deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my playful world. Mi alma no olvida, cómo puedes ser tan linda. Te quiero más y más. Vor începe cele 40 de minute neîntrerupte de reclame. DJ Anxiolix împreună cu voi, ne întâlnim după 5. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Grab this unloaded. Kiss FM. Live de la mare, live de la Costinești, live din Beach Bar, de pe nisipul fierbinte, unde vremea este superbă, unde bate vântul, unde te bronzezi exact cum trebuie și unde gașca face gălăgie. Oleg și DJ mai departe cu voi, avem o grămadă de artiști care au trecut pe aici invitați sau doar în trecere. O avem și pe DJ Laura, prezent aici în Beach Barul Kiss FM, abia să ia o gură de aer proaspăt și de bere, dacă nu. Hello, Laura! Bună! Ea este DJ-ița pe care o știm foarte, foarte bine. E DJ-ița din proiectul Raluca, Raluca și o găsiți în fiecare seară aici la club la Minaițan și pe plajă, mixează peste tot. Da, face poze, filmulețe, le punem pe kissfm.ro, le punem și pe facebook.com/kissfmromania. Între timp aici, mixuri, super hituri mixate, dedicații puțin mai încolo și foarte multă lume la plajă, frate, Costinești în nebunie anul acesta. Mai ales că e început de weekend, este vineri și, bineînțeles, pentru noi e weekend de ieri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Okay. Camarela și Mike Diamond, Scalia. Avem dedicații lăsate de cele pe plajă la Beach Barul Kiss FM. Câteva dedicații avem așa pentru Atițu din Botoșan de la Sabin cu mesajul: Zeule, hai la Costilești. Din partea lui Jarda pentru toți colegii de la ISU Bistrița. Avem așa Loredana Popescu, coordonatoarea taberei elevilor activ și meritoși București, pentru toți copiii cu minți din tabără. Din partea lui Deja Vu și Nicușor și Ionuț, cu drag pentru fetele lui Luța, Andreea și Luiza. Pentru Loredana, șefa taberei, am înțeles, da. Acum toți copilașii vin să-i lase dedicații ei. Pentru Dodo din partea prietenilor, azi împlinește 18 ani. Mulți Andreească, mulți Andreească, la mulți ani, majorat, nu așa oricum. Mai avem încă unul pentru comnatul Sorin de, de ziua de naștere, 39 de ani. Oho, la mulți ani de ziua soției Rodica, 23 iunie, 51, aulă! De la Adi pentru Polo și Minune, cu mesajul: trage stare pe tipar să ajungeți pe litoral. Nu, a fost o reflexie în, de microfonie într-o saltea care trecea pe aici. Stai așa că aveam și o dedicație de mai devreme din partea lui Sandu din Oradea, da? Și pentru Marian de la Șezlonguri, la mulți ani. Da, normal, pentru colegul Marian, unde e? Nu știu, da, e pe plajă. Mulți Andrească, mulți ani. Stai așa că mai am și eu încă unul, ultimul pentru moment, de la Răzvan pentru Violi, colegii de la... De unde ori fi? Nu înțeleg ce scrie aici. Și special pentru Alexandru din Volen, da. Ole, ole, ole. Summer Kiss Kiss in the Mix 2011. Continuăm mixul. Super piese, super hituri. Nicole Scherzinger avem chiar acum remixul White Boys pentru Right There. Ne întâlnim și cu Mama Sita, Love Session, și una mai veche de... Nu e chiar veche. Alessia, Find Me. Ale, ale. Live de la mare, live de pe plajă, unde este o vreme superbă pentru toți cei care ne ascultă în toată țara și chiar mai departe. E vineri, e început de weekend. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! We'll be right back. put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it in. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my babe, babe, babe, babe. No doubt. Din Beach Barul Kiss FM de pe plajă în toată țara. Și trebuie să vă spunem despre evenimentele noastre din acest weekend, mai exact de astăzi începând. Partidul Kiss FM se află în această seară în Eforie Nord, o secundă, la Yacht Club. Da, la Yacht Club suntem acolo, Olic și Dan Fințescu, în timp ce DJ Ang în această seară. Da, Kiss in a Mix Party, DJ Ang in a Mix în Irish Club din Piatra Neamț. Și mâine suntem așa, Partidul Kiss FM în Club Megalos Mamaia. Astăzi, apropo, în direct pe Kiss FM, începând cu ora 1, iar mâine începând cu miezul nopții, și DJ Ang în această seară. Mâine seară DJ Ang în Aruna Club din Buzău. Ok, astea sunt petrecerile, rețineți-le. Ne vedem acolo la party, da? Ok, hai să continuăm mixul. Mai avem încă 3 piese înainte de o altă pauză. Chiar una. Vine pauza așa după noi. Azura împreună cu Eli Tiamo se numește piesa. Și imediat ne trim cu una mai veche de la Matias, Missing You. Super nebunie, super petrecere în fața Beach Barului, unde este foarte, foarte multă lume care dansează cu noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Jardin Costinești, unde ne distrăm toată vara, Olix și DJ Ian. Am avut Matias Missing You, e timpul să facem o pauză scurtă și după pauză ne mai întoarcem cu încă 3 piese pentru voi, pentru cei de pe plaja din Costinești de aici. Dacă e vineri, e weekend de ieri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Act. Go! Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Costinești. Live de la Costinești, live de la mare, al treilea an consecutiv de mega nebunie, super distracție, super petreceri, mixuri, dedicații, DJ, artiști invitați, oameni din toată țara care vin aici cu noi și dansează. Avem gașca din Sighișoara acum. Hey! Distracție mare aici în fața Beach Barului Kiss FM din Costinești. Este ziua cu numărul 21 pe care petrecem aici la mare și am putea spune că este prima zi dintr-o serie mare, mare de zile pe care o să le petrecem aici și o să facem petrecere. Asta vreau să spun, este prima zi cu mega petrecere aici pe plajă. Azi ne-am întâlnit cu David DJ, cu Mosano aici live pe plajă, a fost și DJ la ora. Mâine ne întâlnim cu DJ Project, ei vor fi aici prezenți. Vor veni pe scena Summer Kiss pentru un mic show așa, transmis live pe radio, pe Kiss FM. Hai să continuăm, mai avem 3 piese în direct. Smiley avem chiar acum, Dream Girl Radio Killer Remix. O să ne întâlnim și cu Raluca, Out of Your Business, plus Nadia Ali, Rapture. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! Drinking alcohol, I'm writing a song about you. I know it's all sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. You're lying to me, and you say you're in love with me, but I know that you're lying. felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, cam gata pe astăzi, dar înainte să încheiem emisia de astăzi, avem să vă citim ultima tură de rechisuri. Da, ultimele chiar acum pe ziua de azi, pentru soția mea Gabriela și pentru iubita mea Sorana, vă iubesc maxim, și pentru verișoara mea Ana de la Maramure și toți prietenii ei, semnează el. De la Cezar pentru Cătălin Rechinu și pentru iubitele lor, cu mesajul vă iubim mult și pentru toți Turkish FM-ul. Respect, fraților, mulțumim mult! Pentru toți bobocii de la Liceul Militar din Alba Iulia, din partea Ralucăi, sunteți cei mai tari Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult! Din partea străbunului pentru... nu, stai, din partea lui Străbunul pentru Gașca de la Borcan, din Micro 6, Târgoviște și în special... se știe, pentru frățică! Pentru Aghi, cu multă dragoste, Seretlec de la Cornel. Ok, mamă, a fost foarte mare nebunie astăzi aici la Costinești. Mâine o să fie un val maxim pentru că e sâmbătă. Iar apoi, weekendul viitor va fi weekendul ceva de speriat. Weekendul ăla cu cea mai multă lume. Stai așa că mai avem încă unul special, ce al. Din partea lui Ana Moga, pentru Ana Moga, că a fost cu minte și a făcut frumos butoane. Ține-ți-o tot așa, Ana! Bravo! O pupăm pe Ana. Mai avem 23 de secunde, 22, 19, nu, 19. O să ne numărăm pe bune. Acum. Nu, ne auzim mâine de la 4 după amiaza, să aveți un super weekend mai departe. Dacă e vineri, e weekend de ieri. Și mâine o să fie sâmbătă, o să fie weekend în toată regula. Ce mai atâta? Ne auzim mâine Olex și DJ Young împreună cu voi de la Summer Kiss Kiss in a Mix Live din Costinești. Seara frumoasă tuturor, DJ Young, în această seară. Spune-ne încă o dată, da, te rog frumos. Mergem chiar acum, plec de aici în Irish Club Lounge în Piatra Neamț. Ne întâlnim acolo la o super petrecere. Iar Olex și Dan Fințescu vor fi în direct de la ora 1 live din Club Yacht, Yacht Club din Eforie Nord. Gata, seară frumoasă, bronz plăcut tuturor, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.